जानना चाहिए कोई ना कोई मेरे से गलती हुई है, उस गलती को ढूंढ कर गलती को दूर करो। तो गलतियां दूर करनी है, असाधन को मिटाना है, ये बहुत बड़ा साधन है। साधन विरुद्ध प्राय लोगों में चेष्टा रहती है साधन तत्परता से करने की, परंतु असाधन हटाने की तरफ दृष्टि कम रहती है। वास्तव में असाधन हटाना है, साधन स्वतः होगा, क्योंकि संसार को हटाना है परमात्मा तो स्वतः है, उसको लाना नहीं है, उसको बनाना नहीं है, उसको पैदा करना नहीं है, उसमें कुछ परिवर्तन करना नहीं है, वो तो है जो है जो ही है। तो अपने निषेध तो जो उनसे विरुद्ध हुए उन बातों को दूर करना है, वे दूर करने से उनकी प्राप्ति स्वतः है। तो विशेष उद्योग होना चाहिए हमारे में, जो सात निषिद्ध कोई आचरण है, कोई ऐसी गलती है, उस गलती को दूर करने के लिए विशेष ऐसा होना चाहिए। विहित काम तो होगा, निषिद्ध का त्याग करने की विशेष ऐसा होनी चाहिए। साधकों के विहित काम करने की ज्यादा चेष्टा होती है, साध विहित करने की ज्यादा होती चेष्टा, निषिद्ध की तरफ ख्याल कम होता है, और निषिद्ध की तरफ ख्याल ज्यादा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। कहां हमारे में कमी आती है, कहां हमारे गलती आती है, कहां हमारे में दोष आते हैं, किससे किससे से अवगुण आते हैं, कैसे आदर संपत्ति आती है, उसको चुन चुन को दूर करो, फिर वो स्वाभाविक आवेगी। देखो, एक स्वाभाविक होता है, एक बनावटी होता है। तो दुर्गुण दुराचारों को दूर करने से साधन स्वाभाविक होगा, और साधन करने से साधन अस्वाभाविक होगा, कृत्रिम होगा, बनावटी होगा, हमारा बनाया हुआ होगा। और दुर्गुण दुराचारों को त्याग करने पर भीतर से पैदा होगा, वो साधन असली होगा। इस वास्ते विहित का आसन करते हुए भी निषिद्ध का आसन विशेष त्याग है, इसका इसे विशेष ध्यान देना। साधकों के लिए इसकी विशेष आवश्यकता है। हमारे आसन में, हमारे व्यवहार में कहाँ कहाँ विशेष गलती आती है, साधन से विरुद्ध कौन कौन से आसन होते हैं, ये बात फल में खड़ा करना है, उनको दूर करना चाहिए। सत्संग करने वालों में भी खटपट होती है, नहीं लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, स्वार्थ होता है, द्वेष होता है, अहित करता है दूसरों का, तो लोगों को बहुत बुरा लगता है। तो बुरा लगता है तो वो अपनी कमी है, वास्तव में इनको दूर करना है, लड़ाई झगड़ा दूर करना है, दोष दूर करना है, क्रोध दूर करना है, कामना दूर करनी है, अशिष्टता दूर करनी है, लोभ है, क्रोध है, मोह है, मात्सर्य है, ईर्ष्या है, द्वेष है, दंभ है, पाखंड है, दिखावटीपन है, इनको दूर करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ये दूर करने से साधन शुद्ध होते हैं, फिर साधन आप साफ चलेगा। जितनी विहित पर चेष्टा होती है उसकी अपेक्षा निषिद्ध के त्याग की चेष्टा विशेष होनी चाहिए, तो उसका साधन ठोस होगा, पक्का होगा, सच्चा होगा, स्वतः पैदा होगा भीतर से, स्वाभाविक। क्योंकि दूर करने पर सदगुण सदाचार आप साफ होंगे। तो सदगुण सदाचार है, ये कृत्रिम नहीं है। अपने लोगों में प्राय करके कृत्रिम मान रखा है, मानो सत्य भाषण से सत्य होगा, दया करने से दूसरों पर दूर होगा, सेवा करने से ठीक होगा। ये बातें वेद की विशेष आदर करके दसवीं हुई बात है। वास्तव में किसी का बुरा नहीं करना है, क्रूरता नहीं करना है, किसी की हिंसा नहीं करना है, किसी को कटु जुबान नहीं करना है। इन बातों की तरफ बहुत विशेष ध्यान चाहिए। ये गलती ज्यादा होती है हमारे लोगों में, तो इस तरफ ध्यान विशेष देना चाहिए। मैंने पुस्तकों में पढ़ी ये बातें, तो निषेधात्मक साधन है उसकी में मर्यादा आई है। जैसे झूठ नहीं बोलेंगे, किसी का अहित करेंगे नहीं, किसी का जी दुखाएंगे नहीं, किसी की निंदा करेंगे नहीं, किसी का तिरस्कार नहीं करेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, किसी का अहित नहीं करेंगे। इन बातों पर ध्यान विशेष रहना चाहिए। हमारे द्वारा कोई ऐसी गलती न हो जाए कि जिससे दूसरों को बुरी लगे, अपने में बाधा हो जाए, अपने साधन में। इस तरफ ख्याल कम है, इस तरफ ज्यादा ख्याल ज्यादा करना चाहिए। पुस्तक पढ़ने से मेरे को ये बात मिली है, विशेष ध्यान देने की बात है। तो निषिद्ध आचरणों का त्याग है, ये बढ़िया है। वेद आचरण आप से आप होंगे सत्य स्वाभाविक, और स्वाभाविक होंगे वही बढ़िया होगा। अपने क्या परमात्मा का चिंतन करते हैं तो परमात्मा का चिंतन तो कम होता है, संसार का चिंतन ज्यादा होता है। और संसार का चिंतन होता है परमात्मा का करते हैं तो की हुई हुए नकली होता है वो असली होता है। तो संसार का चिंतन नहीं करना है, संसार की याद अपने नहीं करना, कोई बात है तो उसको हटा देना है। फिर वो चिंतन ठोस होगा, पक्का होगा भगवान का चिंतन। जितने साधन है अपने, बेहद बहुत जोर ज्यादा दिया जाता है, निषिद्ध के त्याग पर जोर कम देते हैं। आवश्यकता इसकी ज्यादा है। निषिद्ध का त्याग हो जाएगा तो बेहद स्वतः होंगे, स्वाभाविक होगा। स्वाभाविक होता उसका अभिमान नहीं होता, झूठ नहीं बोलूंगा इसका अभिमान नहीं होता, सास बोलूंगा इसका अभिमान होता है, हिंसा नहीं करूंगा, हत्या नहीं करूंगा, किसी को दुख नहीं दूंगा, इसका ज्यादा अभिमान नहीं होता है। थोड़ा आता है, मूर्खता का अंश आता है, परंतु मैं हित करता हूँ, मैं सेवा करता हूँ, इसमें अभिमान ज्यादा आता है। निषिद्ध का त्याग करने में, निषिद्ध का त्याग, मैं किसी को दुख नहीं देता तो क्या निहाल कर दिया आपने, किसी को कष्ट नहीं देता, किसी को तंग नहीं करता तो क्या विशेष बात हो गई। इसमें कोई महत्ता नहीं दी गई थी, परंतु महत्ता विशेष है इसमें। साधक के लिए ये विशेष बात है, विशेष आदर करने की बात है। तो निषिद्ध कर्मों का त्याग, आसुर संपत्ति का त्याग बहुत लाभ की बात है। ऐसे कमी रहने से लोग निंदा करते हैं कि सत्संग करते हैं तुम्हारे लिए, तुम सत्संग करते हो ऐसा करते हो ऐसा करते हैं, तो इसी बात को लेकर ज्यादा चर्चा होती है, उसी से निंदा होती। तो वास्तव में साधन बढ़िया नहीं होता। निषिद्ध आचरणों का रहते हुए वेद आचरण का इतना प्रभाव नहीं पड़ता। निषिद्ध का त्याग करने पर स्वतः स्वाभाविक होगा वेद, वो बढ़िया होगा। इस वास्ते निषिद्ध वस्तुओं का त्याग करने की विशेष चेष्टा रखो, ऐसी सावधानी हमारे जीवन में दोष न आवे, किसी तरह की कमी है दोष वो न आवे। ये दोष है वो क्या चीज है, कि जो गुणों की कमी है वो दोष है। वो दोषों को दूर करो तो गुणों की कमी पूरी हो जाएगी। दोषों को दूर करने से ये मार्मिक बात है। ये दया करते हो, दया के अपेक्षा क्रूरता नहीं करना है, किसी को कष्ट नहीं देना है, सेवा की अपेक्षा दुख नहीं देना है किसी को। जैसे कहा था भाई, किसी को बुरा मत समझो, बुरा मत करो, बुरा मत सोचो, तो ये बुराई छोड़ने से भलाई स्वतः होती है, स्वतः होती है, उसमें अभिमान नहीं होता। कृत्रिम करते हैं, बनावटी करते हैं तो उसका अभिमान होता है, मैंने इतना भला काम किया, इतना बुरा अच्छा काम किया, इसमें होती है। बुरा काम नहीं किया इसको क्या बताइए, कोई अभिमान भी नहीं होता। लोगों में प्रसिद्धि कम होती है, वो साधन ठोस होता है। ये बात विशेष ध्यान देने की है। सब भाई बहनों को, सज्जनों को ख्याल करना, इस तरफ निषिद्ध आचरण न हो, शास्त्र विरुद्ध कोई क्रिया न हो, मर्यादा विरुद्ध कोई काम न हो, इस पर ख्याल विशेष किया जाए तो जीवन पवित्र ज्यादा होता है। एक विशेष उन्नति होती है। करके देखो अपने वेद के करने के विषय में जोर ज्यादा दिया जाता है, पुस्तकों में भी ज्यादा आएगा, व्याख्यान में भी ज्यादा आएगा, कथाओं में भी ज्यादा आएगा, विचार में ज्यादा आएगा। निषिद्ध त्याग पर इतनी खास बात नहीं है, वास्तव में निषिद्ध आचरण रहते हैं वो वेद की सिद्धि नहीं होती, वेद साव आचरणों की सिद्धि नहीं होती निषिद्ध आचरण रहने से। निषिद्ध का त्याग करने पर सिद्धि होती है, वेद का त्याग स्वतः होता है, स्वाभाविक होता है, उसमें परिश्रम नहीं पड़ता है। असत्य नहीं बोलेगा तो सत्य ही बोलेगा, कहा तो रहेगा चुप का बोलेगा सत्य, दो के तीन बात होगी नहीं। असत्य नहीं बोलूंगा, किसी का हित नहीं करूंगा तो करेगा तो हित रहेगा, हित करेगा तो कुछ नहीं करेगा, तो कुछ नहीं करेगा तो दोष नहीं होगा। दोष तो कुछ कुछ निषिद्ध बात करने से दोष होता है, इस वास्ते निषिद्ध के त्याग पर विशेष ख्याल रखो। आप इस बात पर विशेष ध्यान देना, अपने कोई शास्त्र निषिद्ध न हो, बहुत बढ़िया बात है ये। जैसे दान देना है तो दान देना है बढ़िया चीज है, दान देने की अपेक्षा भी दूसरे का लेना नहीं है, और का हक अपने में आने नहीं देना है, इससे पवित्रता विशेष होती है, निर्मलता जाने में जाएगी। दान देने वाले को तो लेना पड़ता है, जहां दान दान करेगा तो लड़ा पड़ेगा, परंतु अपने दूसरे का हक आने नहीं देना, अपना शुद्ध जीवन रखना है, दूसरे का हक नहीं आने देना है, ये बहुत पवित्रता है, ये सत्य स्वाभाविक, क्योंकि संसार मात्र इसका त्याग ही मुख्य है। वेद जो परमात्मा है उसको बनाना मुख्य नहीं है, निषिद्ध आचरण इसका त्याग मुख्य है, यही विशेष आचरण में ही बात है। तो ये बहुत विशेष उत्तम बात है, और ये व्यापक होता है। दान दो तो हजारों लाखों करोड़ों अरबों रुपये दान देने पर भी सीमित होगा, और किसी का हक नहीं लेना है, अपने और का आशा प्रतिक्रिया आ न जाए इसमें, तो इसमें ज्यादा जोर भी नहीं पड़ता है, और शुद्धि ज्यादा होती है, पवित्रता ज्यादा होती है। दान देने के स्वभाव वाले को लेना पड़ता है, इस वास्ते उनकी ऐसी जची हुई बात है, कुछ देखने में सुनने में भी आई है कि पैसा न लेने में हमारे क्या फायदा हुआ, पैसा लेने से पैसे वालों का पुण्य हुआ, और दूसरों को देने में उनके अभाव की पूर्ति हुई, तो दो काम ठीक होते हैं, न लेने से क्या फायदा, हमारे क्या फायदा। तो ये बात जचती नहीं है, परंतु पैसों का महत्व किस में हटता है, सांसारिक भोगों का महत्व किस क्रिया से हटता है, किस भाव से हटता है, इस तरफ ध्यान नहीं जाता, और ये त्याग करने से इस तरफ जाता है। दान देने से लेना कर पार करने से पैसों का महत्व बढ़ता है, महत्व घटता नहीं है। अपने में तो विशेषता दिखती है, मैं त्याग करता हूँ, दान देता हूँ, दूसरों को लेकर उपकार कर रहा हूँ, लेता हूँ उनको उपकार करता हूँ, देता हूँ उनका उपकार करता हूँ, ऐसा दिखता है, परंतु वास्तव में असत चीज है, नाशवान है, उसका महत्व बढ़ता है रुपयों का, कि बड़ी बढ़िया चीज है रुपया, तो वो महत्व है वो ही मानने वाला क्या है। असत चीजें हैं तीन बात है, जो नाशवान वस्तु है उसको नाशवान को सत्ता देना है, ऐसा उसको सत्ता देना और महत्ता देना और संबंध जोड़ना, ये तीन बात खास पतन करने वाली है। इस वास्ते निषिद्ध को असत को सत्ता ना दे जाए, उसको महत्व ना दिया जाए। तो सत्संग दोनों सत्संग है, जैसे दया करना भी सत्संग है, तो किसी का अहित नहीं करना, दुख देना, किसी को न सताना, ये भी साधन है, तो न सताना है ये बढ़िया चीज है। अहिंसा परमो धर्म, हिंसा नहीं करना बड़ी उत्तम चीज है। ये उपकार करने की अपेक्षा भी अहित नहीं करना बढ़िया चीज है। सतत प्रवृत्ति लोका नाम निवृत्ति तो महाफल, निवृत्ति को महाफल बताया मानु जी ने। जितनी निवृत्ति है वो बढ़िया है। वास्तव में भी शांति निवृत्ति से होती है। दान पुण्य से इतनी शांति नहीं होती जितनी अपनी निवृत्ति से शांति होती है। और व्यवहार भी ठीक होता है और सुगम भी ज्यादा पड़ता है, वो कठिन भी ज्यादा पड़ता है। लेना और देना दोनों आफत पड़ती है। और नहीं देने में सुगमता भी बहुत है और महत्ता भी बड़ी है, मातृ भी सो जाती है। इस बात से निश्चित करूंगा त्याग पर विशेष जोर लगाओ, अपने दम्भ नहीं करेंगे, किसी के द्वेष नहीं करेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, झूठ कपट नहीं करेंगे, जात जाति बेईमानी किसी साथ नहीं करेंगे, सज्जनता सरलता रखेंगे और किसी को दुख नहीं देंगे, किसी का अहित नहीं करेंगे, किसी का नुकसान नहीं करेंगे। ये भाव बहुत बढ़िया चीज है, बड़ी उत्तम चीज है। इसमें महत्ता भी नहीं बढ़ती आपकी। मैंने नुकसान किया तो कोई बड़ा भारी काम कर दिया क्या? मैंने किसी का अपमान नहीं किया तो अपमान नहीं किया तो कोई बड़ा भारी काम किया गया। अपन बड़ाई कुछ दिखती नहीं, साधन बड़ा बढ़िया होता है। क्रोध नहीं करना है, कामना का वशीभूत नहीं होना है, निषिद्ध नहीं करना है, तो साधन बहुत बढ़िया है। संसार की असत्ता का त्याग करो तो सत स्वतः रहेगा। सत को लाएंगे तो असत जल्दी छूटेगा नहीं, और असत का त्याग करेंगे तो सत की स्वतः निष्ठा होगी, स्वतः स्थिति होगी, स्वाभाविक। चिंतन बुरा चिंतन करना नहीं है, संसार का चिंतन करना नहीं है, तो फिर तो अचिंत अवस्था होगी अथवा सचिंतन होगा। ईश्वर से निषिद्ध का त्याग करने पर विहित स्वतः होता है, और स्वतः होता है उसमें अभिमान नहीं होता, उनका अहंकार नहीं होता, उसमें अपने बड़ेपन का अभिमान भी नहीं होता। कौन सा बड़ा काम किया है, इस बात से ये बहुत बढ़िया चीज है। इसे किसी की विशेष शंका हो तो बोल सकते हो, क्योंकि वेद का आचरण करने की बात विशेष बैठी हुई है मन में विशेषता से, इस बात से शंका हो सकती है तो विशेष शंका हो तो बोल सकते है। मैंने विवेचन देखा है, पढ़ा है, तो उस विवेचन में ये बात मैंने पढ़ी है। जैसे उसमें उदाहरण दिया है कि वेद का जैसे कर दिया क्या उस लिखा पुस्तक में कि अंजीर आए अंजीर खराब हो जाएंगे तो दे दो, ठीक है खराब नहीं हो तो दे दो, तो उसमें कोई विशेष बात नहीं हुई। पर नहीं लेना है किसी से ही, ये विशेष है। और उसमें एक बात और लिखी है कि जो दान पुण्य आदि है ये जो अपने संग्रह किया है उसका प्रायश्चित है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, उत्तम विधि बात नहीं है। वो पहले ले आया ना, उसका टैक्स है, एक प्रायश्चित है, तो टैक्स दुगना कोई पुण्य थोड़ा होता है, प्रायश्चित है तो पाप को निभाने के लिए होता है, नई बात नहीं होती है। इस वास्ते दूसरों का अहित नहीं करना है, त्याग है वो। निवृत्ति तो महाफल अधिकार, महाफल मनुष्य जीने में तो यह त्याग करना बड़ा अच्छा है। एक मैंने कथा सुनी है, संत थे वहां पर, बड़े अच्छे अच्छे आदमी आते थे, राजा जी भी आते थे, तो सुनाया भाई कि सच्ची कमाई का पैसा होता है अन्न, जो सच्चा कमाया हुआ होता है उस अन्न में शक्ति है, मन निर्मल होता है, शुद्ध जाती है उसी। क्यों अन्नमय ही सोमी है, माना मन अन्नमय है तो यादृशम भाखरी बखेतानम बुद्धिता दृशि दीपक अस्तिमर मनाती कृष्ण कज्जलन से प्रसूय थे। तो जैसा अन्न का वैसा मन बनता है, तो दूसरा काक नहीं लेना है। ऐसे कहते कहते संतों ने एक माई का दृष्टांत दे दिया कि वो माई है, गरीब है बिल्कुल, परंतु उसका बहुत ख्याल है, उसका अंग बड़ा अच्छा है, शुद्ध है। तो राजा जी बैठे थे, राजा के मन में आया कैसा शुद्ध है, तो अपने में भिक्षा उनकी ले हुए, तो गरीब बन करके भिक्षा के लिए गए कि माता जी रोटी दीजिए, भिक्षा दीजिए। तो रहने लगी तो कहा, माता जी इसमें पराया हक तो नहीं आया है ना, दूसरे का हक तो नहीं है, शुद्ध है ना। तो बेटा और तो शुद्ध है, एक अशुद्धि आई इसमें, क्या कि मैं ऊन ला करके उसको ठीक करके बिक्री करता हूँ, अथवा तो काट करके उसे मैं उधर पूर्ति करती हूँ। तो ऊन साफ कर रही थी, रात्रि थी, रात्रि में एक बारात जा रही थी, बारात में गैस के आने थे, उस प्रकाश में मैंने ऊन ठीक करी, इतना पराया हक आया हुआ, और तो इतना ही पराया हक ले लिया उस प्रकाश में, हमारा क्या अधिकार, वो प्रकाश हमारा था नहीं, हमारी कोई खर्चा नहीं, तो इतना पराया हक आया हुआ है। तो इस तरह से जो ख्याल रखता है नहीं, पराया हक नहीं आवे, उसकी चीज बड़ी शुद्ध होती है, बड़ी निर्मल होती है। बात तो ऐसी लोगों में दिखती है कि सरकार को टैक्स दे, उसकी अपेक्षा अपने वो बचा कर रख दिया जाए, दान पुण्य कर दिया जाए तो बढ़िया बढ़िया है, दिखने में बढ़िया दिखती, दिखने में तो बात अच्छी दिखती है, परंतु पैसों का महत्व बढ़ता है भीतर, आचरण बढ़िया, आचरण बढ़िया कैसे हुआ, आचरण बढ़िया थोड़ी हुआ, वो आचरणों में तो बड़ी गलती आ गई, राज का टैक्स चुराया थी इसमें। इस बात देखो पैसों की महत्ता को लेकर के जो ये दान पुण्य आदि के इसमें महत्ता बढ़ती है, और त्याग में महत्ता नहीं बढ़ती, त्याग में कोई लिया नहीं, हमने कह लिया नहीं, दूसरा कारण नहीं दिया, इसमें क्या बड़ी बड़ी बात है। तो पवित्रता उसमें ज्यादा होती है नहीं लेने में, जिसने कुछ लेना नहीं दीना भेजा यार, ऐसा आता है कि कुछ दिया नहीं, उसका हजार बार दिया जब दान होता है, इतना पुण्य होता है, लिया ही नहीं अपने। धर्मार्थम यस्य वित्तेह वरंतस्य निरीहता पक्षावनादि पंकस्य दूरादर्श प्रश्नम वरम। धर्म के लिए जो लेता है कोई दान पुण्य करना ले जाए, धर्मार्थम यस्य वित्तेह है ना, धन धर्म चेष्टा है धर्म के लिए, वरंतस्य निरीहता वो चेष्टा न करना बढ़िया है। कैसे कि प्रक्षावनादि पंकस्य दूर कब कादा लगा कर ये धोने के वजह कादा न लगाना अच्छा है, तो धोना पड़ेगा तो भी कुछ कुछ कादे का अंश रह जाएगा, लगावे ही नहीं तो कादे का अंश लगेगा ही नहीं, तो पैसे का महत्व बढ़ता है उससे। वो कौन का है जो रात दिन लोभ में लगे हुए हैं, रात दिन पैसा कमाते हैं, उनके लिए दान करना वो लगाना बड़ा बढ़िया है, पर जो निवृत्ति में चलता है, अपना कल्याण चाहता है, उद्धार चाहता है, उसके लिए ये तो बढ़िया चीज नहीं है, उनके लिए तो त्याग ही बढ़िया, त्यागा शांत है निरंतर। नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2055 15 मई 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।